Kader konusundaki derslerimize bir süre daha devam etmemiz gerekecek. Çünkü bazı hastalıklar şöyle bir suyun içerisine limon sıkar içersiniz geçer. Bazı hastalıklar da kısa sürede geçmez. Hatta hastalığı tedaviye başladığınız zaman eğer ameliyat gerekiyorsa hasta çok daha büyük ızdıraplar çekecek demektir. Kader konusu da ince ameliyatı gerektiren bir konudur. Hücrelere kadar işlemiş bir kanser gibi İslam aleminin vücudunu sarmış. Bu vesileyle insanların Kur'an'a değil de geleneğe ne kadar çok yapıştığını bir kere daha hep birlikte görmüş oluyoruz. Yapılan tenkitlere devam edeceğiz. Ama keşke doğru dürüst bir tenkit yapsalar da şöyle dişe dokunur. Hani verdiğimiz cevaba değse. Ama küçük büyük demeden hepsini önemseyerek cevap vermeye çalışacağız. Kader konusunda işin içinden çıkamayanlar hep zamana yapışırlar. Derler ki Allah-u Teala zamanı yaratmıştır. Zaman mahluktur. Dolayısıyla zaman bizim için var. Yani şeye benziyor, işte şu sıra gibi başını da görüyorsunuz, sonunu da. Dolayısıyla Allah için geçmiş ve gelecek diye bir şey yoktur derler. Peki bunu kim söylüyor? Kader tartışmalarından bunalan, cevap verme fırsat imkanı bulamayanların uydurduğu şeydir. Bunların aslı astarı yoktur. Bir felsefeden başka bir şey değildir. Sadece hayal üreticisi, üretimidir, başka bir şey değil. Şimdi deniyor ki işte Allah katında bir gün bizim açımızdan 1000 yıl gibidir. E tamam, 1000 yıl gibi olsun. Ama gene bir gün denen gün var mı? Varsa var. Neden Allah-u Teala'yı kendi sözüyle, kendi kitabıyla tanımak istemiyoruz da Allah'ın kitabını kendi hayallerimize uydurmaya çalışıyoruz? Şimdi şu ayet-i kerime aklıma geliyor. Estağfirullah. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَاِدَ suresinde olacaktı. مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Yani onlara dense ki Allah'ın indirdiğine gelin, derler ki hayır. Biz atalarımızı nasıl bulduysak ona bakarız. Şimdi şu son konuda %100 bu ayet gerçekleşiyor. Şimdi biz bu insanlara diyoruz ki kardeşim, Allah'ın indirdiğine gelen. Hayır diyorlar, babalarımızı nasıl bulduysak ona uyarız. Kaçıncı ayet? 104. Evet, Maide suresi 104. ayet. Kaçıncı sayfa? 124. 124. sayfa. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ بِلَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى الرَّسُولُ Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın Resulüne gelin dendiği zaman قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا derler ki babalarımızı üzerine bulduğumuz şey bize yeter. Atalarımızdan duyduğumuz kâfi. اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Ya babaları bir şey bilmiyorsa, ataları bir şey bilmiyorsa ya da doğruyu tutturamamışlarsa yine aynısını mı yapacaklar? Niye bir gözden geçirmiyorlar? Belki ataları çok iyi şeyler söylüyordu da onlara nakledenler de yanlış söylemiş olabilir. Şimdi işte burada deniyor ki siz bakmayın, işte siz zaman konusunda yanılıyorsunuz. Tamam da Allah'ın kitabında buna dair bir şey bulabiliyor musunuz? Bu sadece bir felsefedir. Yani birisinin yapmış olduğu felsefeye göre mi Allah'ın kitabı anlaşılacak? Bir başkası da bir başka kurgu yapar. Filozofları biliyorsunuz hep birbirlerini yalanlayarak, birbirlerinin yolunu beğenmeyerek yürür giderler. Yani Allah'ın kitabı öyle olur mu? Şimdi mesela zaman konusunda bir kısa bir ders yapayım, sonra diğer konulara geçeriz. Me'ariç suresinde Allahü Teala şöyle diyor. İlk ayetinden itibaren سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ Soru soran biri olacak bir azabı sordu. 567. sayfa kaçın sureydi? 70. sure, evet. لِلْكَافِر۪ينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعًا Kafirler için ki onu engelleyecek hiçbir şey yok. مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ Miraçlar sahibi olan Allah tarafından olan azap. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ ف۪ي يَوْمٍ كَانِ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة Bir günde melekler bir günde ve ruh bir günde çıkacak ki onun uzunluğu 50,000 yıldır. Sizin saymanıza göre 50,000 yıldır demiyor. 50,000 yıl sürecek bir gün. O zaman insanlardan yaşayan hiç kimse olmayacak. Hayatta olmayan birisi için zamandan bahsedilebilir mi? Yani insan açısından. Hiçbir insan yok. Hepsi ölmüş olacak. Kıyametten sonra yeniden dirilişe kadar geçen vakit 50,000 yıl diyor Allahü Teala ve hiçbir insanda yok hayatta. Peki bu süreyi kimin için söylüyor Cenab-ı Hak? Yani kendisi için bir zaman mefhumu yoksa bizim açımızdan ne diyor? وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Hatta bir başka ayette kelemhil basar bel huve akrab. O kıyamet işi bir göz açıp kapayıncaya kadar ya da daha yakındır. Niye? Ölen kişi gözünü açtı, gözünü kapatır. Ahirette uyanınca gözünü açar. Uyuyan kişi geçen zamanı bilmediği gibi ölen kişi de bilmez. Bu onun insan için böyle bir zaman. Biz göz açıp kapayıncaya kadar bir vakit. Ama bütün insanlığın ölümünden sonra insanların yeniden dirilmesine kadar geçecek vakit 50,000 sene diyor. Yani tabiatta dağların yürütülmesi, denizlerin karışması, Adem Aleyhisselam'ın oluştuğu balçık ortamının yeniden oluşması ve insanların bir bitki gibi tekrar bitmesi. İşte bu 50,000 sene diyor. Fasbir sabran cemila sen güzel bir şekilde sabret. İnnehum yaravnehu ba'ide. Bu insanlar Onu uzakta görüyorlar. Yani yeniden dirilişi uzakta görüyorlar. Şimdi insanların hepsi öyle değil mi yani? Sanki çok uzakmış gibi düşünüyorlar. Peki ve nerahu kariba, biz onu yakın görüyoruz. Peki bu yakın kelimesini Allah kendisi için kullanmıyor mu? Peki uzak ve yakın kelimesi zamanla ilgili değil mi? Allah'ın zamanla ilgisi yoksa bu ayetlerin ne anlamı olur söyler misiniz? Yani niye böyle yapıyor bu insanlar gerçekten anlamıyorum. Çıkıp felsefe yapıyorlar. Ya yapmayın Allah aşkına. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Yapmayın. İnsanları şaşırtmak için bunu söylemenin anlamı ne? Kur'an'ın tamamını anlamsız hale getirmek için bunu söylemenin anlamı ne? (32) Secde Suresi'nin 4 ve 5. ayetlerini okuyorum. Allahu'l-lezî halakassemâvâti vel ard ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah gökleri ve yeri ve ikisinde olan, ikisi arasında olanları 6 günde yaratmıştır. Sonra arşın üzerine, yani yönetimin başına geçmiştir. Arşın üzerine kurulmuştur o demek. İşte Türkiye'de arş şey demektir. Yani koltuk diyoruz ya, idare koltuğu mesela. Bir başbakanlık koltuğu var değil mi? Arş o. Cumhurbaşkanlığı koltuğu var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kim oturuyor? Abdullah Gül. Peki siz Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor derken hiç aklınıza bir koltuk geliyor mu? Hı? Düşünün bakalım. Koltuk diye bir şey geliyor mu aklınıza? Nedir? Bir makam geliyor değil mi? Ya da Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık koltuğunu işgal etti diyor bazıları. Ya da başbakanlık koltuğuna seçildi. Koltuk kimsenin aklına gelir mi? İşte Araplarda da öyledir. Arş aynen bizdeki koltuğun karşılığıdır. Koltuğa geçti ne demek? Hakimiyeti eline aldı demektir. Çünkü insanlar bunu bu kelimeyle biliyorlar. Malekum min dunihi min veliyyin ve la şefi'a. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Allah'la sizin aranızda ne bir dost vardır, ne de size şefaat edecek olan birisi vardır. Bilginizi kullanmıyor musunuz? Allah'a karşı kim güç yetirebilir? Şimdi siz diyebilirsiniz ki, 6 gün ne demek? Yani 24 saatlik 6 gün mü? Güneşin ve dünyanın yaratılmadığı bir ortamda 24 saatten bahsedilebilir mi? Çünkü güneşin bizim gördüğümüz hareketi, yani dünya kendi çevresine dönüyor ama biz güneş döndüğünü görüyoruz. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman 24 saat güneşin dönüşünü tamamladığı süre değil mi? E güneş yok. Hadi hesap et bakayım 24 saati. İşte biliyorsunuz pazar günü akşamı şeyden geldik. Kutup ayılarının olduğu yerden. Svalbard'a gittik. Geçen sene Tromsø'ya gitmiştik. Oradan 2 saat daha Kuzey Kutba doğru uçtuk. Şeyin, uyduların idare edildiği bir istasyon var. Bizim en son yerleştirilen uydu adı neydi? Göktürk uydusu da oradan yönetiliyormuş. Uydunun yönetildiği merkeze gittik. 24 saat karanlık. Yani öğlen vakti diyebileceğimiz, yani güneşin üst meridyenden geçtiği zamanda şöyle çevrede, 4 çevrede bir mavileşme oldu. Ama bulunduğumuz yer yine karanlık. Şimdi Göktürk uydusunun idare edildiği yerde çok sayıda uydu idare ediliyor. Orada rasat yapalım dedik. Adımımı attım, dizime kadar kara battım. Şimdi orada çevreyi gözlemlemeye çalışıyoruz. Hemen uyarıldık. Lütfen arabalarınıza. Niye? Her an ayı gelebilir. Yanınızda tüfek yok, tabanca yok. Tabancası buraya çıkmak yasak diyorlar. Nasıl geliyor? Ya onlar çok uzaktan koku alırlar. Gelişini fark edemezsiniz. Doğru, gerçekten edemezsiniz. Çünkü her taraf bembeyaz, onun da rengi beyaz. Herhangi bir tarafı siyah değil ki, tamamı beyaz. Neyse, biz gene dinlemedik, biraz rasat masat yaptık ama bizi zorla bindirdiler arabaya. Sonra dedik ki, hadi bir de aşağıda rasat yapalım, bir yoldan geçerken burada inelim. Aa, sakın inmek yok. Ya 5 dakika inip bakalım. Niye? Burası daha tehlikeli. Ayı çıkabilir diye. Şimdi, ya her levhalar var yani, ayı levhası var, böyle koymuşlar. Şimdi böyle bir yerde günün başladığını, bittiğini nereden anlayacaksınız? Dolayısıyla biz insan olarak güneşin çevremizde bir turunu tamamladığı zamana bir gün diyoruz. Allah-u Teala gökleri bir yeri 6 günde yaratıyor. Güneş yok. Nasıl olacak? İşte burada diyor ki, bakın. Diyor ki, bakın bu konuyu anlattığı yerde يُدَبِّرُ الْاَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Gökten yere doğru işi çevirir Allah. ثُمَّ يَعْرُجِ اِلَيْهِ Sonra ona yükselir. فِي يَوْمٍ كَانَ مِكْتَارُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ Bir günde olur ki sizin hesabınıza göre 1000 senedir. O zaman 6 güne ne diyebiliriz? 6000 senedir. Peki 6000 sene, o zaman insan diye bir varlık yok. Allahü Teala dünyayı yaratıyor, tüm hayvanları yaratıyor, tüm bitkileri yaratıyor. Dünya bir gelin odası gibi hazır hale geldiğinde insanları yaratıyor. İnsan suresinde ne diyor? هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ İnsan üzerinde o uzun süreden bir bölüm geçti ki lem yekun şey'en mezkura, hiç dili alınacak bir şey değildi. Böyle bir varlıktan bahsedilemezdi. Peki bizim olmadığımız bir zaman için Allah uzunca bir süre geçti diyor. Bizden hiç söz edilemeyen bir zaman için 6000 günde yarattım diyor. Peki bu zamanları kimin için? Yani Allah için bir şey ifade etmiyor mu? Yani niye böyle yapılıyor? Dikkat ediyorsanız bizim söylediğimiz sadece şu. Lütfen kendi zihninizde oluşturduğunuz felsefeyi Cenab-ı Hakk'a yakıştırmayın. Allah kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlayın. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. Bakayım burada gelmemiş Mecit Çetinkaya ile bir gün beraberdik. Bir atletik yani bir jimnastik takımının kaptanıyla karşılaştık, oturduk, bir çay içiyoruz. Bana dedi ki, hocam bu dedi şeydir. Allah'a inanmaz dedi. Ben de ona dedim ki Mecit Bey, ya öyle şey mi olur? Ben bunun Allah'a inanmadığına inanmam. Bu kesin inanır Allah'a dedim. Dedi ki, ya tamam da bir türlü şekil veremiyorum zihnimde ona dedi. Zaten dedim Allah'ın bir şeklini veremezsin ki hiçbir şey ona benzemez. Oh ya şimdi rahatladım ya bunu bir söylesenize dedi. Dedim, ah bu gördün mü? İşte inanmıyor diyorsun. Çünkü Allah'ı benzeteceğimiz hiçbir şey yok. O zaman benzeteceğimiz hiçbir şey yoksa Allah'ı kendi kafamıza göre tanımlayabilir miyiz? Allah kendiyle ilgili ne demişse biz onu yaparız. Başka bir şey yapamayız. Sonra bir ayet daha okuyayım. Mesela bak bu yevm kelimesi hep buradan geçti. Üç tane yevm kelimesi var. Bir bizim bildiğimiz yevm. Yani 24 saatlik gün. İkincisi 50 bin yıl edecek olan bir yevm, yani gün dediğimiz gün. O da tüm insanlığın ölüp yeniden dirilmesine kadar geçecek süre. Allah çünkü burada bir kanun ve kural koymuş. İlim adamları bunun üzerinde düşünürlerse muhteşem bir bilim oluşturacaklar. Yeniden yaratılışın bilimi ki birçok arkadaşımız bunun üzerinde çalışıyor. İnanıyorum ki dünya yeni bir bilimle tanışacak yakında. Şimdi dördüncüsüne geldik. Ha üçüncüsü 1000 yıl süren bir gün. Birincisi 24 saat, ikincisi 50 bin yıl, üçüncüsü 1000 yıl. Peki dördüncüsü ne? Süresi ne kadar? Bakın. Araf suresinin 32. ayeti. 7. sure. Allahü Teala diyor ki: "Kul men harrama zinetallahi allati ahraca li'ibadihi." De ki kulları için, Allah'ın kulları için çıkardığı süsü kim haram etmiş? 32. ayet Araf. 7. sure. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Ve temiz rızıkları kim haram etmiş? Yani öyle güzel elbiseler giymeyin canım. Niye giymeyin diyorsun? Bizde fakirizm yok. Olmazsa giymeyiz. Özenmeyiz de ama olursa da giyeriz. Bunu kim haram etmiş? Temiz rızıkları kim haram etmiş? Efendim biliyor musun fakir fukara? Tamam elbette ona da benim bir hurmam varsa ya da küçük bir dilim ekmeğim varsa yanımdaki açsa bölerim yarısını o yer, yarısını ben yerim. O başka bir şey, bu başka bir şey. Kul de ki hiye lillezine amenu fil hayati dunya de ki bu güzel rızıklar, güzel giyecekler bu dünya hayatında müminler içindir. Allah müminler için yaratmıştır onları. Ama kafirler de yararlanırlar. Halisaten yevmel kıyame. Kıyamet günü sırf müminler içindir. Kederke nufassilul ayati li kavmin ya'lemun. Bilenler topluluğu için ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Şimdi kıyamet günü sırf müminler içindir. Ne kadar sürüyor ki sırf müminler için dediği mahşer yeri mi oluyor? Cennet oluyor. Peki kıyamet günü dediği kaç gün sürüyor burada? Sonsuza kadar değil mi? Sonsuza kadar. Bak, o zaman buna belki bir başka evre mi denir? Evre de denmez. Kıyamet günü olduğu zaman o da olmuyor. Ama bakın zaman tanımlaması ne kadar farklı görüyor musunuz? Niye yevm diyor? Biz ancak o kelimeler, yani Araplar ancak o kelimelerle anlar bu meseleyi de onun için. Kıyamet günü dendiği zaman mahşer yeri değil. İşte bu kelimeler anlaşılmadığı zaman Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti anlaşılamıyor maalesef. Şimdi Ahmet Kalkan Hoca'nın bir de Recep Kırış Bey'in bizimle ilgili yaptığı tenkitler var. Recep Bey çok üzüldüğünü söylüyor burada. Eminim ki Recep Bey bir müddet sonra çok memnun olduğunu da yazacaktır. Ve teşekkür de edecektir. Şimdi bu da iki tane ayetten söz etmiş. Oradan doğru bildiğimiz yanlışları kitabından getirir misin? Hocam, bu hafta yok burada. Niye? Fatih Hoca'nın kitabını getirdik bu hafta. Neyse, tamam. Peki. Şimdi burada Vallahu bi kulli şeyin alim. birçok kimsenin de çok sayıda ayette var. Ali İmran 29. ayet. 3. sure 29. ayet. Ha yok, pardon. Bakara 282. ayet. Vallahu bi kulli şeyin alim. Ayetin sonu. Allah her şeyi bilir. Peki şey nedir? Avucumda ne var? Bak, ne var avucumda? Ne var? Peki bunun şeklini birini söyleyin bana, avucumda olanın. Ne var avucumda? Bir şeklini söyleyin bakayım. Olmayanın bilgisi olur mu? Araplar neye şey der biliyor musunuz? Olana. Mevcuda şey derler. Arapçada bu şeyin anlamı, Türkçede de öyle. Bak, bak size de sordum işte. Şey diyebildiniz mi? Elimde bir şey var mı? Yok, bak şey yok işte. Şey olmadığı için tahmin edemiyorsunuz. Türkçede de mevcuda denir şey, Arapçada da mevcuda denir. Olana şey denir. Peki elimde ne var? Bak şimdi diyebildiniz. Peki şimdi sizinle ilgili bir şey düşüneceğim ben zihnimde. Ne düşündüm? Söyleyin bakayım. Biliyor musunuz neyi düşündüğümü? Ama ben biliyorum değil mi? Allahü Teala da biliyor. Çünkü o şeydir artık. Zihnimde de olsa şeydir, dışarıda da olsa şeydir. Allah-u Teala onun için ne diyor? اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bir şeyi murad ettiği zaman ona ol der, o da oluşur. Sen de şuraya bir yazı yazayım diye düşünürsün, falana bir mektup yazayım diye düşünürsün. O senin zihninde önce bir onun planı oluşmuştur. Yazdığın zaman da yazıya dökülmüştür. Onun için birine şey diyebilmek için ya ölçüsünün ya kendisinin var olması lazım. Daha sonra çok sonradan kelamcılar yani felsefeyle meşgul olan insanlar az önce söylediğim gibi kaderin içinden çıkamayınca olmayana da şey demek zorunda kalmıştır. Ama bu Arap dilinde yok. Arap dilinde böyle bir şey yok. Sözlüklere bakarsanız görürsünüz. Çok çok iyi, çok ayette var. Allah her şeyi bilir, doğru ama şey ne? Onun için Cenab-ı Hak onun tanımını da yapıyor. Biraz bir ayet daha okuyayım. Elbette ki Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Bunu inkar eden mi var? Yani tenkit edenler lütfen lütfen politik davranmasınlar. Eğer bir şey söyleyecekler söylesinler. Dikkat ediyorum da hiç işin özüne dokunmuyorlar. Hep topu taca atıyorlar. Ya da hakaret ediyorlar Ebu Bekir Sipil gibi. Galiba bundan sonra bir avukat ya da bir avukat ordusu görevlendirmemiz gerekecek. Birisi telefonla bir şey soruyor, onu medyaya veriyor. Bu ne oluyor ya? Dağ başı mı burası? Bizim için hiç önemli değil. Ben bundan rahatsız da değilim. Memnun da oldum. Onu söyleyeyim. Çünkü başka şekilde böyle bir mesele tartışılmaz. Efendim, etrafımızda, işte burada mesela Recep Bey nasihat ediyor, işte böyle bu şekilde olursa çok kötü sonuçlar olur falan. Ya kardeşim, biz siyasi parti değiliz. Doğruları söylemek için insanların onayını aramayız. Etrafımızda bütün insanlar da uzaklaşsa, doğrular neyse onu söyleriz. Çünkü karşınız yalnız Allah'tan bekleriz. Yalnız Cenab-ı Hak'tan bekleriz. Bu insanlar için yapılabilecek bir iş değildir ki. Ama İslam alemi eğer bundan vazgeçmezse ezilmeye devam eder. Hiçbir şekilde adam olamaz. Şimdi aklıma geldi. Cumartesi günü Tromso'da bir ilmi toplantı yaptık. İşte İngiltere'den, Oslo'dan, değişik yerlerden gelenler vardı. Bazılarınızı izlemişsiniz. Cumartesi günü namaz vakitleriyle ilgili biraz tartışma gibi bir şeyler oldu. Pazar günü sabah aynı otelde kaldığım için sabahleyin hepsini gözleme davet ettim. Geldiler. Zaten hemen otelin önüne çıktığın zaman denizin kenarı rahat bir gözlem yapılabiliyor. Şimdi orada baktık. İnsanlar gözleriyle gördüler. Sonra ufuk kapandı. Ya tam bir rasat yapacağız. O kadar insan gelmiş, ufuk kapandı. Kendi içimden ya Rabbi bir yardım et dedim ama. Şimdi sonra baktım ki seher yeli esmeye başladı. Hemen kendi aralarında konuşuyorlar. Bir dakika arkadaşlar durun dedim. Allahü Teala وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ diyor ya dedim ayet-i kerimede. Tekvir suresi. İşte o anı yaşıyoruz. Nefeslendiği zaman sabaha yemin olsun. Bakın işte bu fecrin yaklaştığını haber veren rüzgardır. Çok tatlı bir rüzgardır dedim. Biraz bekleyin. Biraz beklediler. Hepsi de hissetti o. Çok tatlı bir rüzgar. Çünkü yıllarca biz bu rasatı yaptığımız için biliyoruz. Şimdi onu görünce ondan sonra gittik hep beraber sabah namazını kıldık. Sonra da oturduk. Yani bir önceki günkü o ilim adamlarıyla konuşmaya başladık. Bir takvim komisyonu varmış Oslo'da. Oradan gelen Pakistanlı bir zat konuş dedi ki ya dedi siz Kur'an'a uyuyorsunuz. Sünnete uyuyorsunuz. Fıtrata uyuyorsunuz. Bak orada kuş seslerini de dinlettim ona. Bakın bak. Aynı saatte seher yerinin estiği anda kuş. Sonra aklıma geldi. Demek ki Cenab-ı Hak bu yerle kuşlara emir veriyor. Ötün bakayım diye. Çok tatlı bir yel eser seherde. Bir çıkın görürsünüz. Şöyle imsaktan 10 dakika önce bizim ilan ettiğimiz imsaktan ama. Yani 10 dakika öncesinden şey yapın ki vücudunuzla şey yapasınız. Hemen 10 dakika önce başlayacak değil yani. Biraz sonra başlıyor. Orada dedi ki siz Kur'an'a uyuyorsunuz, sünnete uyuyorsunuz, fıtrata uyuyorsunuz, bilime uyuyorsunuz işte burada. Ondan sonra bakın işte kuşları, rüzgarları hepsini düşünüyorsunuz. Ve bir teklifte bulunmuşsunuz. Ya bize bir takvim takdim ediyorlar, hiçbir şeye uymuyor. Bir tanesinin, yani bir önceki gün bize karşı bir şeyler söylemeye çalışan bir kişi vardı, İngiltere'den gelen. Onun şöyle bir itirazı oldu. Dedi, Türkiye'de dedi sizin takvimi kabul eden var mı dedi. Ona da cevap vermedim. Ya kardeşim, doğruysa, bütün insanlar karşı çıksa ne olur? Doğru değişir mi? Yunus Aleyhisselam tek başına kaldı. Hiç kimse ona inanmadı. Gitti balığın karnından çıkıp geldikten sonra inandı insanlar. Yani Yunus Aleyhisselam'ın dediğini kimse kabul etmedi diye yanlış mı oldu? Dolayısıyla biz iş yaparsak eğer bir hizmet edersek Yunus Aleyhisselam gibi olmayı göz önüne alamayan adam bu meydana çıkmamalıdır. Allah rızası için bunları yapmak lazım. Ve bunun faturasını da ödeyeceksin. Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. İşte namaz vakitleri konusunda faturayı takır takır ödedik. Hepiniz biliyorsunuz yıllardır. Ve hamdolsun o Svalbard gezisinden sonra kış takvimi ile ilgili küçücük bir şüphemiz vardı acaba diyorduk. Küçük bir noktada. O da tamamlandı hamdolsun çok şükür. Şimdi size söylüyorum. Tarihte ilk defa namaz vakitlerini hesaba göre yani şöyle hesap kriterlerini tümüyle ortaya koyan bir çalışmayı hamdolsun %100 bir başarıyla bitirdik. Çok şükür. Yani ama yazması henüz olmadı. Onu inşallah vakit bulursak yazacağız. Şimdi bunlar da bu ara ara size bilgi olarak şey yapıyorum. Şunun için baştan öyle millet karşı çıkıyor diye geri adım atsaydık Cenab-ı Hak bu başarıları verir miydi? Başarılar bedava mı kazanılıyor? Şimdi istedikleri kadar karşı çıksınlar. Hatta birçoğunun karşı çıkması da çok hayra vesile oluyor. Şimdi Recep Bey'e mesela teşekkür etmek lazım. Ne güzel yazmış. Ne güzel. Tamam. Ben eminim ki bir müddet sonra da bir teşekkür mektubu yazacaktır. Ondan sonra gelen ayeti kerime. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Kadir ne demek biliyor musunuz? Türkçe'de ona gücü yeter diye mana veririz. Kadir gücü yeter değil. Her şeyin ölçüsünü koyar demektir. Türkçemizde miktar kelimesi var ya, ölçü. Kullu şeyin indehu bi miktar. Her şey Allah katında belli bir ölçüye göredir. Allah her şeyin ölçüsünü koyar demektir. Ölçü, asıl güç ölçü koymaktadır. Türkiye'de ölçü koyma yetkisi kimde şu anda? Parlamentoda. Bak, parlamento başbakandan da güçlüdür, cumhurbaşkanından da güçlüdür. Değil mi? Niye? Ölçü koyuyor. Güç dediğiniz zaman işte güçler ayrımı falan filan deniyor ama asıl merkez parlamentodur. İşte kadir odur. Ölçü koyar demektir. E biz de zaten o ölçüleri anlatmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ölçüleri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bir de Ahmet Kalkan Hoca'nın tenkidi var, ona temas edelim. Yani bu tenkitlerin hepsini teker teker inşallah ele alacağız. Eğer Ebu Bekir Sifil Bey de bir ilmi bir tenkit yaparsa yapacağım demiş galiba. Bir arkadaşın ifadesine göre. Yani böyle hakaretlere cevap verilmez tabii yani. Niye hakaret yaparlar anlamıyorum. Şimdi bunlar bizim falanca yanlıştır dememizi hakaret kabul ediyorlar. Ya kardeşim yanlış demek başka, hakaret başkadır. Efendim sen Ebu Hanife yanlış yapıyor diyorsun. Ya yanlış yapıyorsa yanlış kardeşim. Ebu Hanife'nin korunmuşluğu mu var? Efendim yok sen mezhep imamı Recep Bey yazmış. Sen mezhep imamlarına yanlış söylüyorsun diyor. Söylüyorum. Gene de söylüyorum. Her derste söylüyorum. Yanlış yapmışlar. Yanlışa doğru diyecek halimiz yok ya. Nadiren doğru tarafları var, onları da söylüyoruz. Ha, hiç onu şey yaptık mı yani? Mesela mezheplerin büyükleri, dört mezhebin dördünün de büyük alimleri yatsı vaktinin sonunun bizim ilan ettiğimiz zamanda biteceğini söylemiş. Doğru söylemişler. Ama arkasından gelenler işi bozmuş. Evet, şimdi şeyden, Taftazani'den, Şerhül Akaid'den bir bölüm almış Ahmet Kalkan Hoca. Şimdi o bölümü onun yaptığı tercümeyle okuyorum. Sayfa numarası da vermiş. Şerhül Akaid 22-23. Sayfalar. Allah'ın ezeli bir ilmi vardır. Başı olmayan. Bunu inkar etmek mümkün mü? Elbette ki vardır, hiç şüphe yok. Bu ilim her şeyi içine almaktadır. Tabii ki alır. Zaten ayetlerde o belirtiliyor. Biz insanların ilmi gibi sonradan kazanılan araz cinsinden değildir. Bizim ilmimiz gibi sonradan işte okuyup elde edilen değildir diyor. Tamam. Hiçbir şey onun ilminin ve kudretinin dışında değildir. Tamam, şey elbette şey olansa ya hiçbir varlık demektir bu. Yani eğer Arapça ise bu ibare, bunun manası budur. Bazı şeyleri bilip bazılarını bilmemek noksanlıktır. Elbette ki hepsini bilir. O bundan münezzehtir elbette ki. Hiç şüphe yok. Burada bir şey yok. Şimdi gelecekte olacak şeyleri o bilir diyor. Şimdi gelecekte olacak şeyler iki türlüdür. Mesela biz burada kader dersini ilk başlattığımız zaman hatırlarsanız Bedir Savaşı'nı örnek verdik, değil mi? Allahü Teala işte 3 ile 9 yıl arasında Perslilerin Romalılara yenileceğini bildiriyor, tarihte bildirerek. Ondan önce de sonra da emir ve irade benim elimdedir diyor. Tamam. Bu yol haritasıdır. Cenab-ı Hakk'ın bize çizdiği yol haritasıdır. Ama burada insanların ne yapacağıdır imtihan olan. Yani bu iş olacak, tamam, galip gelmek, mağlup olmak başka bir şeydir. İmtihanı kazanmak, kaybetmek başka bir şeydir. Şimdi Allahü Teala bize demiyor mu sizi? Estağfurullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Bakara 155'te. Kesin olarak sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. İşte bu imtihanı yapıyorsa, sonucunu önceden biliyorsa bu olmaz. Bu olmayacağını Cenab-ı Hak söylüyor. Yani bizim söylediğimiz yok, Allah diyor. İşte bilinceye kadar diyor, bilmedikçe diyor. Dikkat ederseniz tenkit edenler hiç onlara dokunmuyorlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala o Bedir Savaşı olayında yani önceden zafer vaat etmiş miydi o gün? Zaferi de verdi. Değil mi? Bedir'de. Peki Müslümanlar imtihanı kazandılar mı? Kazanamadılar. Niye? Çünkü esirleri aldılar. Allahü Teala ne dedi? Önceden size söz verdiğim şey olmasaydı büyük bir azap tadacaktınız diyor. Orada Resulullah var. Şimdi Allah'ın Resulü'nü öyle bir tanımlıyorlar ki efendim hiçbir hatası, kusuru, günahı, şusu busu olmaz. Tamam güzel de Allah'ın bundan haberi yok, haşa. Ne biçim tanım yapıyorsunuz böyle? Allahü Teala günahından dolayı tevbe et diyecek. Bunlar diyecek ki hayır, Resulullah'ın günahı yok. Bunu söyleyen insanlar büyük ulemadan olacak. Allahü Teala'yı haşa yalancılıkla suçlamak gibi bir ifade ortaya çıkmış oluyor haşa. Onlar büyük ulemadan olacak. Cenab-ı Hak ne diyorsa öyle bilelim diyen insanlar da haşa efendim kötü adam olacak. Hiç kusura bakmayın. Kararı siz vermiyorsunuz. Kararı Allahü Teala veriyor. Biz de Allah'ın kitabına uyuyoruz. Şimdi bakın, ayetleri yazmış Bakara 255. Onun dilemesi hariç, yani Ayet-el Kürsi'di. İnsanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Bunda, yani bunun üzerinde durulacak bir tarafı yok, ayet açık. Elbette ki öyle. O her şeyi bilir. Ve o bikülli şeyin alim. Şey kelimesini az önce anlattık. Olana şey denir. Yere gireni bilir, tamam, doğru. Ondan çıkanı bilir. Gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Tamam, bunlar hepsi şeydir, değil mi? Tabii ki bilir. Nerede olursanız olun, sizinle beraberdir. Hiç şüphe yok. Allah yaptıklarınızı görür. Bunun bu aksini kim iddia ediyor ki zaten? Allah gökteki ve yerdeki her şeyi bilir. Tamam, amenna. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Elbette ki kalmaz. Bunu iddia eden kim? Allah gaybı bilir. Bu da gizlilikleri ve sırları demiş. Tamam, amenna. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Tabii ki öyledir. Onun için gaybı ancak o bilir. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Tamam. Var olanı tabii ki biliyor. Aksini söyleyen mi var? Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez, doğru. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Amenna. Yazıyor Cenab-ı Hak. Zaten biz sürekli bunları anlatıyoruz. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını Görülmeyen esrarını bilir elbette. O yaratmıştır, nasıl bilmez? Allah yaptıklarınızı görendir. Tamam, elbette ki görüyor. Şimdi burada bir şey söylemiş Ahmet Hoca. Bak diyor ki, herhangi bir ağacın, herhangi bir yaprağının ne zaman ve nereye düşeceğini bilir. Düşeceğini. Şimdi istikbal verdi bak. Yaprağın düşeceği. Bakalım ayet öyle mi diyor. Hatta şuradan şu mealden bir açar mısın? En'am 59 nasıl mana vermişler bir bakalım. Tamam. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Tamam. Hiç şüphesiz. Zaten o Hollanda'da yaptığımız derste neydi? Düşmeden önce kayda da geçer. Değil mi? Onu okumuştuk. Peki gelecek ifadesi var mı burada? Mâ teskutu. Buradaki nefi hal derler Arapçada. Yani şu anda olan demekti. Yani pardon nefi de değil. Ellezi bu. Ma teskutu ellezi teskutu demektir. Ha yok bu nefi illa geliyor değil mi arkasından? İlla geliyor. Evet. Tamam. İlla evet. Bu nefi haldir. Yani şu anda gelecekle ilgili bir ifade yoktur. Zaten manayı verirken de öyle vermişler. Şimdi buna tutup da olacak diye mana vermek, yani sırf bana cevap verecek diye ayete yanlış mana vermek olur mu? Bu cevap mı? Şimdi Mücadele Suresi. Göklerde ve yerde olanları 7. ayeti. 58. sure. Açtın mı? 542. sayfa. Elem tara ennallaha ya'lemu ma fi's-semawati ve ma fi'l-ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ın bildiğini görmedim. Yani bildiğini bilmiyor musun? Elhamdülillah, amin. Elbette ki biliyoruz. Ma yekunu min necve thalathatin illa huwa rabi'uhum. Yani üç kişi bir fısıldamada bulun, bir şey konuşsa kendi aralarında Allah dördüncüsüdür. Yani Allah oradadır. Ve la hamsetin illa huve sadisuhum. Beş kişi bir arada konuşsa Allah altıncısıdır. Yani Allah oradadır. Ve la edna min zalike ve la ekthera. İster iki kişi, ister 2000 kişi olsun. İlla huve ma'ahum eyne makanu. Nerede olurlarsa olsun Allah onlarla beraberdir. Tamam. Bunu inkar eden var mı? ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Sonra onlara yaptıklarını bildirecektir. Bak bu gelecek de ilerisinde yaptıkları. Biz bile kendi aramızda, sen bak ben sana ileride bunların hepsini bir bir hatırlatacağım denirdi. Biz bile deriz kendi aramızda. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü yaptıklarını bildirecektir. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah her şeyi bilir. İşte şey olan yani. Evet. Şimdi burada mesela Ahmet Hoca'yı haklı çıkarabilecek bir husus var, oraya şey yapalım, atlamayalım yani. Onlar bizim dediklerimizi atlıyor ama biz onların dediklerini atlamayalım. Çünkü biz bazıyı dövmek için burada yokuz. Biz elma yemeye çalışıyoruz. Âl-i İmrân Suresi 45-47. Önce buradan okuyayım. Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesih'tir. Dünyada, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. O beşikte de, yetişkinlikte de insanlara peygamber sözleriyle konuşacak. Ve salihlerden olacak. Meryem, Rabbim dedi. Bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Şimdi Meryem'in cevabını görüyor musunuz? Bunlar şimdi bizim uçuk kaçıklar olsa hiç böyle bir soru sormazlar. Ama o soruyor. Allah'ın bir kanunu var. Ya Rabbi senin kanunun yani bir erkek, bir kadının erkekle beraber olmasıdır çocuğun olması için. Ben de bir erkek ele dokunmadı. Kanunu soruyor yani. Allah şöyle buyurdu. Öyle de olsa yani dediğin doğru. Ya kanunun bu. Ama kanun benim değil mi? Değiştiririm. Tamam. İşte kadir bu. Ölçüyü ben koyuyorsam ben değiştiririm. Bir zamanlar biliyorsunuz bir hükümet şeyinde akşam bir kanun çıkarıyorlardı. Bir problemi çözmek için sabahleyin o kanunu değiştiriyorlardı. Allah şöyle buyurdu. Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Tamam. Allah emretti mi olur. Bir işe hükmedecek, hükmedince sadece ol demesiyle oğlu verir. Tamam. Yani ol demesi yeter. İnsanın oluşması için. Onun için ona söz derler. Allah'ın ol emriyle oluştuğundan dolayı. Tamam. Şimdi burada gene şey yapmış. Salihlerden bir peygamber olarak ona İshak'ı müjdeledik. Tamam. Allah yine İbrahim'in karısına da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdelediğini bildiriyor. Zekeriya'ya Yahya isimli bir oğlu müjdelediğini söylüyor. Tamam. Şimdi bunların hepsini okuyalım sonra konuşalım. Yani esas zor cevaplar bunlara verilecek olan cevaplardır. Bunlar işte tamam. Yani Ahmet Hoca'ya teşekkür ederiz. Bak burada güzel, iyi yakalamış meseleyi yani. Kur'an'ın verdiği haberlerdendir. Kendisinden 500 küsur yıl sonra gelecek Ahmet isminde bir peygamberi müjdeleyici olarak gelen İsa. Bu zatın geleceğini elbette kendisine Allah'ın bildirmesiyle biliyordu. Hiç şüphe yok tabii. Allah 5 arsı sonra olacağı geleceği bilir de birkaç sene sonra kimin kiminle evleneceğini hiç bilmez mi? Allah bir çocuğun mümin ana babasının imanına zarar vereceğini, o çocuktan sonra o ailenin daha uygun çocuğun olacağını, gemiyi yolda gasp edeceklerini biliyor. Musa ona, sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. E şimdi öğretilenler, bilgi, tamam. Şimdi dikkat ediyorsanız, aslında burada size yaptığım ilk derste bunların hepsi var. Az önce hatırlattığım gibi işte Rum suresinde Rumlar mağlup oldu. Birkaç yıl sonra galip olacaklar. O günde size Allah zafer verecek dedi. İşte bu ister 500 sene önce olsun, ister 5 saat önce olsun fark etmiyor yani. Olmadan önce bunlar yol haritasıdır. Asıl mesele bu olaylar karşısında insanın da tavrıdır. İşte Allah-u Teala imtihan ettiğinden dolayı, bak bütün anlatılanlar o. Cenab-ı Hak imtihandan dolayı bunu söylüyor. Ve kendisi diyor yani, mesela İbrahim Aleyhisselam'la ne diyor? Ve idibtela İbrahim'e Rabbuhu bir kelimat. Fetemmehun. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. O da hepsini tamamladı. Efendim diyorlar ki, işte geçen hafta okudum ben size. Allah bir insanı imtihan etmez. Etmesi caiz değildir diyor Fahrettin Razi. Elmalı da diyor böyle bir şey düşünülemez. E ne oldu? Ya Allah insanları imtihan için yarattım diyecek, sen düşünülemez diyeceksin. Bu kafa yapısı, yani Müslümanların niye ayakta duramadığını anlıyor musunuz? Ya bu hangi dinin mensubuyuz? Allah'ın kitabına kendimiz mi yön vereceğiz? Şimdi şeyde Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar ve prensipler var. Bu kanunlar ve prensipler işte ben şey yaptım size yine tekrar edeyim bu vesileyle. Bedir Savaşı ve Kader dersinde bunların tamamı var. Aslında bunları tekrar ediyoruz. Bu şundan dolayı iyileşmeye dönen yaraya sürekli merhem sürerler ki hani yumuşak kalsın. Onu bir merhem sürmekten ibarettir. Yoksa tedavisi yapılmış mı onun? Allah'a şükür. Şimdi şey de mesela Hac suresinin 26. ayetini bir açın bakalım. 22. sure 26. ayet. 334. sayfa, evet. Şimdi şuraya bakar mısın? Bak. Mesela evet, elbette ki İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bunlar böyle. Ya da şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Mesela ben kendimi anlatayım. Erzurum'da doğdum, büyüdüm. Dindar bir çevre, değil mi? Annem Müslüman, babam Müslüman. İmkanlar bulduk, çocukluktan okuduk, yetiştik falan filan. Bunlar nedir? Bunlar kişinin cebindeki para gibidir. İlim, cebdeki para gibidir. Para faydalı mıdır, zararlı mıdır? Söyleyin bana. Hı? Nasıl kullandığına bağlı. İyi kullanırsan çok iyidir. Kötü kullanırsan çok kötüdür. İlim de öyledir. İnsanları saptırmak isterse bir alim öylesine bir saptırır ki kimse saptığını fark bile edemez. Yani parayı nasıl kullandığına bağlı. İşte Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okuduk ayetlerde Mekke'ye gitmesi için Bedir ordusunu verdiğini söyledi. Gidebildiler mi? Resulullah olmasına rağmen Allah'ın emrine uygun davranmadığı için Cenab-ı Hak bırakmadı. Tıpkı Adem aleyhisselam'ın o şeydeki ağaçtaki meyveyi yemesine benzer bir tavır ortaya çıktı. Dolayısıyla bunlar yol haritasıdır. Yol haritasıdır. Zengin bir adamın çocuğu olarak dünyaya gelebilirsiniz. Elinizde her türlü imkanlar var. Bunlar sıfır. Bunlar sıfır. Sizin kendi kazancınızdır kendi hanenize yazılacak olanlar. Bunlar sıfır kilometredir. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Kişinin çalıştığından başkası kendinin değildir. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Şimdi buna örnek olarak İbrahim aleyhisselam vereyim bakın. Cenab-ı Hakk'ın Yahudi'ye de, Hristiyan'a da, Müslüman'a da örnek gösterdiği bir nebi değil midir İbrahim aleyhisselam? Bak diyor ki Allah-u Teala وَاِذْ بَوَّعْنَا لِاِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ İbrahim'e o beytin yerini hazırladığımız vakit ki Kabe-i Şerif ne dedi? Ne demiş oluyor? Ne diyor? Ella tüşrik bi şey'a. Bana bir şey ortak koşma ha. Ya bu İbrahim çocukluğunda geçirdiği imtihanı kazandı. Burada okuduk beraber değil mi? Bu İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı. Toplumuna, tek başına topluma karşı savaş açtı mı? Allah bize örnek göstermiyor mu İbrahim aleyhisselam'ı? Ondan çok sonra Mekke'ye gelen ve kendi oğlunu bile Allah için kesebilen bir İbrahim'i Allahü Teala ne diyor? Bana ortak koşma diyor. Bu ne demektir? Sen İbrahim de olsan her saniye imtihandasın demektir. Böyle bir İbrahim aleyhisselam bize örnek olur. Öbürü örnek olmaz. Bugün Enes Hoca ile okuyoruz. Neyse o alimin adını da söylemeyelim değil mi? Şimdi ya Enes Hoca şaşırıp duruyor. Ya diyor. Bunları diyor bu adamlar hiç söylemese kimsenin aklına bile gelmez. Ya bunlara ne gerek var? Fatih Hoca da oradaydı. Şimdi bunlar büyük büyük alimler. Bakıyorsun ki bugün insanlara okullarda, medreselerde okutulanlar bunlar. Ya Allah'ın kitabını okutsanıza kardeşim ya. Onu okuyan insanların Allah'ın Resulü'nü örnek alması imkan ve ihtimaldir. Bak işte Allah ne diyor? İşte İsa aleyhisselam da öyle, Meryem validemiz de öyle. Meryem validemiz Allahü Teala ne diyor? Şeyde Ali İmran'da 42'den 43'e kadar. Bir açar mısınız? Ve iz kâletil melâiketü yâ Meryem innallâhe istafâki ve tahharaki. Melekler Meryem'e dediler ki, Meryem, Allah seni seçti ve seni arındırdı. Ve istafâki alâ nisâil âlemin. Seni âlemin bütün, yani şu yaşayan halkın bütün kadınları üzerine kaçın sefer? 54. sayfa. Bütün bu alemin kadınlarına seçkin kıldı seni. Tamam, güzel. Bu sıfır noktası. Sonra imtihan soruları geliyor. Ya Meryem uknuti li rabbik. Meryem Rabbine boyun eğ. Vescudi. Secde et. Verke'i ma'arrâken. Rükû edenlerle beraber rükû et. Öyle kimseye torpil yok. Allah kimseye torpillik geçmez. Mümkün değil yani. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de, Meryem validemiz de kendi gayretleriyle imtihanı kazanmışlardır. Onun için bize örnektirler. Şimdi hangi kadın Meryem validemiz gibi olmak ister söyler misiniz? Soralım şu hanımlara. Hanginiz istersiniz? Düşünmek bile istemezsiniz. Yanlış mı? Hamile olarak geleceksiniz. Yani bu kim dayanabilir bunu? Ne kadar ağır imtihanlardan geçiyorlar. Hepimiz de geçeceğiz. Evet. Bunları şey yaptığı için ben tekrar teşekkür ediyorum Ahmet Kalkan Hoca'ya. Şimdi mesela bir de şey yapmış, Keyif suresindeki ayetleri vermiş burada. Onu biz zaten daha önce burada şey yapmıştık. Evet, Hızır bütün bunları kendiliğinden değil, Allah'ın emriyle yapmıştı, tamam. Ya bütün mesele, elbette ki Cenab-ı Hak, kuralları koyan, gelecekle ilgili planlarını yapmış olan, Allah-u Teala cennet şöyle olacak, cehennem böyle olacak, şu şöyle olacak dedikten sonra bunun aksi olması mümkün değil. Siz bile kendi iş yerinizde gider talimat verirsiniz. Bak bugün misafir mi gelecek, şu şu şu şu yemekleri yapın. Kapıyı temizleyin, pencereyi temizleyin, şuraları silin dendiğin zaman o yapılmazsa olur mu? Cenab-ı Hak tabii ki cennette kim girecek, cehenneme kim girecek hepsini belli etmiş ama ölçüleriyle. Yani şu şu işleri yapanlar cehennemliktir. Şu şu işleri yapanlar da cennetliktir. Falanca cehennemlik, filanca cehennem cennetlik değil. Ben size daha önce söyledim. Şeytanın cehenneme gideceğine dair ayetler var. Çünkü şeytanlık bir vasıftır. Onun için şeyatînel insi vel cindir Allah. İnsan ve cin şeytanları. Ama iblis cehennemliktir diye bir yaparsan cehenneme gidersin diye uyarı var. Ama iblis henüz ölmediği için cehennemliktir diye ayet bulamazsınız. Çünkü iblis ölene kadar tevbe imkanı var önünde. Allah-u Teala kuralını bozmaz. Bu sünnetullah'tır. O istisnai durumlarda bozduğunu onu da bize bildiriyor. İstisnai durumlar hariç. O kendisi yapıyor. Ona zaten mucize deniyor, başka şeyler deniyor. Onlar istisnai durumlardır. Evet. Siz Allah'a mı öğretiyorsunuz? Hangi ayet o? Efe tuallimune kul etuallimune Allah'a bidinikum. Hucurat, evet. 48. sureydi değil mi? 49 evet. 49. Evet, 516. sayfa 16. ayet. Kul etuallimune Allah'a bidinikum. Yani siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Bu olmaz yani. Allah'a biz dini öğretecek değiliz. Allah ne demiş onu yapacağız. Vallahu ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Vallahu bi kulli şeyin alim. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Allah her şeyi. Tam da bu konuyla ilgili. Yani bak göklerde ne var, yerde ne varsa bilir diyor. Neyse, başka bir konuya geçmeyeceğiz. Şimdi evet. Burada bir ayet daha şey yapmış Ahmet Kalkan Hoca. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o sinelerin özünü bilir. Mülk Suresi 13-14. Ayet 67. Sure. Hiç yaratan bilmez mi? اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَالْلَط۪يفُ الْخَب۪يرِ Ya bunlar tabi zaten bizim söylediğimiz bunlar. Bak şimdi burada diyor ki Allah'ı başka bir varlığa benzetmek imanı götüren bir suçtur. Tamam. Haber vermediği konularda Allah'ın ilminin ne olduğunu biz bilmeyiz diyor. Tamam, ben seni bunda istiyorum zaten. Ya Allah ne demişse ona baksana sen. Allahü Teala insanları imtihan için yaratacak. Ondan sonra bütün ilgili ayetler onu ifade edecek. Peki her şey, başını sonunu her şeyi biliyorsa niye imtihan etsin ki? Yani öyle bir tane ayet gösterin de tamam biz de anlayalım. Yani Allah'a şükür ki Hasan el-Basri'nin de risalesi duruyor da. Sağ olsun Mustafa İslamoğlu Hoca da onu yayına hazırladı. Şimdi mesela ahirette hocalardan birisi de bu ayet-i kerimeyi koymuş bende. Belki Ahmet Kalkan'da da vardır ama çünkü belki atladığım yeri varsa. Fatır suresinin 37. ayeti. Cehenneme gidenler Cenab-ı Hakk'a yalvaracaklar. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا Yani böyle yalvarıp yakalayacak, bağırıp şey, aman ya Rabbi ne olur falan böyle bağıracaklar. Böyle gırtlaklarını yırtarcasına. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا Kaçın sayıda? Fatır 35. sure. Evet. 37. ayet. 437. sayfa evet. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا Onlar cehennemde böyle gırtlaklarını yırtarcasına bağıracaklar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Ya Rabbi bizi buradan çıkar da yaptığımızın dışında bir şey, iyi işler yapalım. Daha şimdiye kadar yanlış şeyler yaptık, anladık ama bundan sonra güzel şeyler yapalım diyecekler. Allahü Teala da diyecek ki evemen nuammiruk evelem nuammirkum ma yetezekkaru fihi men tezekkar. Böyle aklını kullanabilecek, bilgilerini kullanabilecek bir kişinin kullanacağı kadar bir süre ben sizi yaşatmadım mı diyecek. Yani size yeteri kadar süre verdim ben. Ve ca'akumun nedir? Size uyarıcı da geldi. Fezûku femalil zalimine min nasir. Tadın. Zalimlere yardımcı yoktur. Mesela bunu Tebbet suresini 2'de 1 öne alıyorlar. Efendim diyorlar, geçen hafta bir şey yaptık. İbn Abbas'a dayandırılan bir rivayetten bahsettik biliyorsunuz. İbn Abbas Medine'ye hicretten 3 sene önce doğmuş bir çocukken Mekkeli yılların ilk başında olan bir olayı anlatıyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Geçen hafta da anlattım. İbn Abbas çok değerli bir sahabidir. Böyle bu ve Resulullah'ın amcasının oğludur. Bu tür kişiler yanlış yapanlar tarafından çok kullanılır ki en çok adı kendi arzuları istikametinde sözlere alet edilen kişi kişinin başında İbn Abbas gelir. Şimdi İbn Abbas'a rivayet nispet edilen sözler ne var? Resulullah çıkmış insanları Ebu Kubeys Dağı'nda işte kendisinin Allah'ın Resulü olduğuna inanmaları gerektiğini söylemiş. O da tebben lek demiş. İşte sen husrana uğrayasın demiş. Yani yok olup gidesin demiş. Hemen arkasından sure geliyor. Tebbet yede ebi lehebi. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir kanunu var mı? Allah-u Teala Resulullah'a demiyor mu? فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ Sen kafirlere süre tanı diyor. İşte burada da sen düşüneceğin kadar sana biz süre vermedik mi diyor. Hemen arkasından ayet gelecek ve şeyin işi bitirilmiş olacak Ebu Leheb'in. Peki ahirette Ebu Leheb Cenab-ı Hakk'a bu itirazı yapsa, yani bu rivayetler doğru olsa, bir, Ebu Leheb hayattayken bu oldu deniyor. Niye hayattayken diyorsunuz? Efendim, Bedir Savaşı'nı Ebu Leheb falanca kişiyi kendi yerine gönderdi. Ondan sonra da deniyor ki, Mekke'de bütün erkekler gitti, gitmeyenler yerine bir adam gönderdi. Gönderdiği adam da Mekkeli bir erkek. Peki o kendi yerine kimi gönderdi? Bedir Savaşı da Medine'ye hicretin ikinci yılında oldu. Demek ki Ebu Leheb o zaman öldü. Peki bunu rivayet eden kim? Tarih kitaplarından bilmem hangisi. Ya kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu kanunları, yani bu şeyi, kesin bilgiyi bir zanna mı kurban edeceksiniz? Ben şimdi size tekrar şeye döneyim. Bedir Savaşı'nı anlattım ben size, değil mi? Peki, Bedir Savaşı'nı o şekilde anlatan bir kaynak duydunuz mu şimdiye kadar? Niye kitapların hiçbirisi bunlardan bahsetmiyor? Bir bakın bakalım. Nasır Suresi ile ilgili ne söylüyor tefsirler? Bir bakın, lütfen bir bakın. Bunun bağlantısını kopardığınız zaman Nasır Suresi anlamsız kalır. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُنَ ف۪ي د۪ينِ لَا يَفْوَاجَ İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbin hamdine karşılık tesbih et, yani her şeyi güzel yapmasına karşılık Cenab-ı Hakk'a boyun eğ وَاسْتَغْفِرْهُ Günah işle. Ya Mekke'yi fethetmek, günahından tevbe et. Mekke'yi fethetmek günah mı ki istiğfar etsin? Hadi bakayım. Gerçekten size bir şey ödev veriyorum. Haftaya kadar bir bakın bakalım. Ciddi söylüyorum. Bakın ki Nasır suresindeki istiğfarı nasıl anlatmıştır? Bağlantıyı kopardığın zaman hiçbir şey anlamıyor. Peki Bedir Savaşı'nın bir başarı olmadığını buradaki dersin dışında hiç duymuş muydunuz? Peki bir kendi kafamızdan mı anlattık onu? Şimdi bakın şu mealden açıp ben size o başarı olmadığını gösteren ayete nasıl mana verildiğini ben size okuyayım buradan. Enfal 67'yi bir açın bakalım. 8. sure 67. ayet. 67 ve 68'i birlikte okuyalım. Bize insanlar teşekkür edeceğine, yok edecekler. Ben belki Ahmet Kalkan Hoca'dan da bekliyorum teşekkürü. Çünkü bu yazdığı yazı onun teşekkür edeceğini gösteriyor. 184. sayfa 67 ve 68. Mealden okuyayım size bakın. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar parantezler okumuyorum. Hiçbir peygamberlere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Esirleri bulunması yaraşmaz. Böyle bir cümle var mı Türkçe'de? Esirleri bulunması yaraşmaz. Çünkü yanlış yaptın mı tutturamıyoruz. Tutmuyor. Sonra yeryüzünde ağır basıncaya kadar, yeryüzünde ağır basıncaya kadar. Ya şimdiye kadar yeryüzünde ağır basmış, tam dünyaya hakim olmuş bir peygamber duydunuz mu? Ya da peygamberlerin böyle bir görevi mi var? Yeryüzü ne demek? Tabii ki siz Muhammed Suresi'nin 67. ayetiyle birlikte anlamazsanız yeryüzü dersiniz. Bu da tamamen anlaşma. E peki yeryüzünde hakim oldun. Herkes senin emrinde. Esir almanın anlamı ne? Şimdi kulakları çınlasın. Şeyde Tromso'da Adnan Ökten Hoca, bu bizim astronom arkadaşımız, İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri bölümünden birisine fena halde sinirlendi. Hatta adamın yanından kalktı gitti. Ben de adamla beraber fotoğraf çektirmek zorunda kaldım. Bana da epeyce sinirlendi. Ya bu adamlar niye fotoğraf çektiriyorsun diye. Niye biliyor musunuz? Aynen şunu söyledi. Yahu kardeşim, bu adamlar öyle bir din anlatıyorlar ki adeta insanlara sakın inanmayın diyorlar. İsyan etti yani orada. Ve gerçekten de %100 haklıydı. E şimdi şuraya bakın. Yeryüzünde hakim oldu. Ya peygamber hakim olmak için mi gelir memleki dünyaya? Peki hakim oldun, daha niye esir alıyorsun ki? Herkes senin emrinde zaten. Halbuki burası savaş meydanından bahsediyor. Çünkü şeyi Muhammed 4. ayette birlikte okumazsan anlamam mümkün değil. Ondan sonraki ayete bakın. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Ya fidyeyi nereden çıkardın? Fidyeyi nereden çıkardın? Şimdi bunlar küçücük şeyler gibi gözüküyor. Ama her şeyi bitiriyor. Zaten siz şuradan Ankara'ya giderken yolda küçücük bir lafa olsa, Ankara diye bir lafa yan yola verse sizi, o yan yolda girdiniz, yan yol değil, dört şeritli müthiş bir yol, basıp gittiniz. Ve kendinizi İzmir'de buldunuz. O küçücük şey, baştan o küçücük açı seni nerelere götürür? Ya bunu nereden buldunuz da buraya sokuşturdunuz kardeşim ya? Hani fidye burada? Fidye de ne demek? Şimdi görüyor musunuz? Ama ne yapalım, bu doğru yola, yani Allah'ın kitabını insanlara anlatanların sabretmesi gereken bir durum bu. Gayet normal. Ama biz insanlara tekrar şunu söylüyoruz. Lütfen Allah'ın kitabına uyalım. Neyse, çok yorduk ama bu dersler böyle gidiyor. Ne yapalım? Çünkü ağır ameliyatlar uzun sürüyor. Hı? Yok, çok sürecek. Bu yara kolay iyileşmez. Ama şurada şunu söyleyeyim. Dikkat ediyor musunuz? Şu anda bir burası, bir de diğerleri. Herkes ittifak etmiş vaziyette. Bunun manası ne demek? İktidar Süleymaniye Vakfı'nın eline geçti demektir. Şimdi bu kelimeyi kullanacaklar, kullansınlar. Doğru söz söylenir tabii. Evet. Soru mu var? Peki bir iki tane soru varmış, bari şimdi bırakıp şey yapsak, Sait orada bekliyor ama neyse, kusura bakmasın. Bir iki tane soru var. Onları da cevaplandırmaya çalışalım. İhsan Eli Açık kendisine ait Twitter hesabında sizin için şunları yazdı. Abdülaziz Bayındır Hoca kutuplarda namaz vakti belirlemek için Norveç'e gitmiş. Boş işler. Kuytulara git, arka sokaklara, varoşlara. Sabah imsak bir saat erken mi geç mi? İyi bırak. Aç sabahlayan var mı yok mu ona bak. Kutuplardaki soruna çözüm olarak da internete baksınlar, Mekke'deki namaz vakitlerini esas alsınlar, o kadar basit dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız diye sormuşlar. Vallahi saçma sözün yorumu olmaz. Yani bu İhsan Eli Açık da çok fazla Eli Açıklık'tan çok daha öteye gitti. Ben bu arkadaşımıza demiyorum. Bu kişinin bir an önce tevbe edip Müslüman olması lazım. Bir an önce tevbe edip Müslüman olması lazım. Zırva tevil götürmez. Başka soru varsa buyurun. Evet. Soru şöyle. Allah olaylara müdahil olur mu? Yoksa evreni bir ölçü ile yaratıp oluruna mı bıraktı? Helak olan kavimlerin durumu müdahil olma ile alakalı mıdır? Allahü Teala tabii ki müdahil olur. Olmaz diye bir olay yok. Her şey onun emrindedir. Ama Cenab-ı Hak imtihan ettiği konularda müdahil olmuyor. Çünkü bu bir imtihan. Başarılı olacaksın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Bedir'de esir alırken uyarabilirdi değil mi? O anda uyaramaz mıydı? Alma bak bu esirleri deseydi o müdahil olmuş olurdu. Ama o zaman da imtihan olmazdı. Allahü Teala kanun koymuş, hiç kimseyi ondan istisna etmez. İmtihanın bir anlamı olmazdı. Evet, başka var mı? Vallahu bi külli şeyin alim şeklindeki ayetleri. Allah tasarladığı ve yarattığı her şeyi bilir olarak mı anlamalıyız? Evet, aynen öyle. Yani şimdi kader kelimesinin anlamı ölçü koymaktır. Ölçü. Kader ölçü demektir. Bir Türkçe'de miktarı var. Ve kulle şeyin halaknahu bi kader diyor Allahu Teala. Yaratılmış her şey bir ölçüye göredir. Ve kulli şeyin indehu bi miktar. Onun katında her şey ölçüsüyle vardır. Yani her şeyin ölçüsünü Allahu Teala koymuştur. Zamanı geldiğinde de yaratır. Şimdi mesela geçen haftalarda da okuduğum bir ayet kelimeyi tekrar okuyayım ben size. Yani bu ayetleri ezberlemek lazım. Muhammed Suresi 31. ayet. Bak ne diyor? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kesinlikle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Hatta نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ İçinizde cihad edenleri bilinceye kadar. Bu Allah'ın sözü. Bilinceye kadar. Peki Allah için zaman var mıymış, yok muymuş? Ya biz niye kendi kafamızdan Cenab-ı Hakk'a rol biçiyoruz? Hem onu hiçbir şeye benzetemeyeceğiz diyoruz, hem de benzetiyoruz bir şeye kendi kafamızda. Allah kendini nasıl tanımlamışsa öyle olsun. Hatta نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ İçinizde cihad edenleri ve sabredenleri bilinceye kadar sizi imtihandan geçireceğiz. وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Ve haberlerinizi de ortaya çıkaracağız ya da imtihandan geçireceğiz. Evet. Evet, bir soru da şöyle. Hocam, en baştan Allah ne yapacağımızı imtihandan ötürü bilmek istemez. İstese tabii ki bilir desek, bu doğru bir cümle olur mu? İstese elbette bilir ama o zaman imtihan olmuş olmayız. Zaten onu defalarca En'am suresinin 148 ya da 149. ayetlerini okuyarak anlatmaya çalışmıştık. Evet. Evet, derste iblisin de cennete gitme ihtimalinden bahsettiniz. Şuara suresinin 92 ila 95. ayetleri onun da cehenneme gideceğine delil olamaz mı diye bir soru var. Şu ayetler. Şuara. Şuara ve cümledü iblis. Bak ve cünud-i iblis, iblisin orduları. İblisin kendisi demiyor. Yani iblisin yolundan gidenler, yani şu ana kadar iblisin yolunun bozuk olduğu kesin zaten. Ama kıyamete kadar Cenab-ı Hak'tan yaşama izni istedi ya. Yani iblisin kendisi demiyor burada. Ona dikkat edelim, tamam mı? Yani çok dikkatli olmak lazım ayetleri okurken. Allah kanunundan kimseyi istisna etmiyor. İblis de dahil. İblisin orduları, şu ana kadar iblisin peşinden gidenler, ona orduluk yapanların tamamı cehennemliktir. Ama bu, bundan sonra iblisin tevbi etmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü Bakara 38 miydi galiba? Orada Allahü Teala ona da tevbe kapısını açık tuttuğunu bildirmişti. İhbitu minha cemi'an, 38. Kulne ihbitu minha cemi'an, hep birlikte oradan inin dedik o bahçeden. Adem Aleyhisselam, Havva validemiz ve şey İblis. Fe imma yetiyennekum min nuhuden femen tebi'a hudaya fe la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Bak hep hum Enes Hoca. Cemi iki kişi değil yani. Hep bunlar İblis'in de içerisinde olduğu şey. Kim ona uyarsa ona bir korku yoktur. Yani henüz ölmediği için İblis tevbe imkanı vardır. Ama şu ana kadar iblisin arkasından gidenlerin gideceği yer cehennemdir. Evet. Son soru. Hocam, şey dediniz. Şey olmayan hakkında bilgi de olmaz dediniz. Allah yarattığı için onun adı şeydir. Yaratmadan önce kendisi de bilmez gibi bir anlam çıkmıyor mu? Olmayan şey derken gene o bir şey değil mi? Şimdi biz Türkçe'ye göre konuşmuyoruz. Şimdi Türkçe ile Arapçanın bir farkı var. Arapçada şey mevcut anlamına gelir. Bakın yani mesela müfredata bakın göreceksiniz. Müfredat diyor ki kelamcılar diyor. 4. asırda yaşayan bize kelamcılar olmayana şey derler diyor. E tabi Müslümanların da kafaları onlarla bulanmış vaziyette. Neydi o şeydi? Tam soru... Ha, şeyin iki türlü... Mesela bir plan yapıyorsunuz, bina yapacaksınız değil mi? Arsasını belirliyorsunuz, planını yapıyorsunuz. Bunlar bir şey değil mi bu plan? Yapacağınız binanın stilidir. Zihninize bir şeyi kurguluyorsunuz. O kurguladıktan sonra şey oluyor değil mi? Onu bir de gerçekleştirdiğiniz zaman varlık oluyor. İşte Allahü Teala bu şeylerin ölçüsünü koymuş. Kafir nedir, mümin de işte Kur'an-ı Kerim'de onları anlatmış. Şunu yaparsan şu olursun, bunu yaparsan bu olursun. Ama sen şu olacaksın. İmtihan neticesinde ortaya çıkacak. Eğer Allahü Teala bütün nebilerin cennete gitmesini kararlaştırsaydı bizim gelenekte olduğu gibi. Cennete gidecekler. Bunlar kesin cennetlik deseydi. Zümer suresinin 65. ayetini indirir miydi? Orada ne diyordu? Hatırladınız mı? Ve izâ kadallâhu ve lekad ehadne neydi ya? Yok başın ayet. Ve lekad uhiye ileyk ayetin başını hatırlayamadım. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden önceki bütün nebilere şu vahyedildi. İşte İbrahim Aleyhisselam'a ne dediğini gördük. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Şirke düşersen bütün yaptığın yok olur gider. Bu nebilere söylenen sözdür. Eğer bu nebilere cennet garantisi olsaydı Allah bunu söyletir miydi? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fatır suresi şey... Ahkaf suresinin 9. ayetinde ne diyordu? 46. sure. Kul ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Bana ne yapılacağını bilmiyorum çünkü hayatta. Ölünceye kadar her türlü yanlış yapabilir. Size de ne yapılacağını bilmiyorum diyor. اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْهِ Ben sadece kendime yapılan vahye uyarım diyor. İşte biz bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu şekillere göre şey yaptığımız zaman, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda iş olacağına varır deseydi, düşmanını takip etmeseydi, yaralıydı. Şeyde zırhının halkaları buradaki kemiğe takılmış, hatta sahabeden birisi çıkarırken dişi kırılmıştı. Dişiyle çekip çıkarıyor. Bugünkü gibi ameliyat aletleri yok ki yapsınlar. O haldeyken yaralı yaralı Müslümanlar düşmanı takip ettiler. Ama bizim kaderciler ne yapar? Ya boşver, iş olacağına varırdır. Evet, olacağı ne? Düşman geri dönüp sizi tepelemesidir. İşte bugün iş olacağına varıyor. İslam aleminin halini görüyorsunuz. Bakın, bir Suriye'de bir mesele var. Onu kim yönetiyor? Müslümanlar mı yönetiyor, başkaları mı? Tabi. Kitabından uzak olursan, sen kendine Müslüman diyorsun tamam, ama acaba Allah-u Teala da diyor mu? Asıl mesele o. Bitti mi sorular? Peki. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.